Розділ 27. Тортури. Тільки тоді, коли Кокана відвели в нову камеру і замкнули за ним двері, він, залишившись на самоті, не підтримуваний боротьбою суддями і гнівом проти Рене, віддався сумним міркуванням. «Здається мені, – сказав він сам собі, – що справа повернулася на гірше, і що час би вже й до каплиці. Я з презирством ставлюся до смертних вироків, а нас, безперечно, хочуть засудити на смерть. Надто ж зневажаю я смертні вироки, коли їх оголошують при зачинених дверях, у замку в присутності таких бридких облич, як ті, що навкруги мене. Нам таки серйозно хочуть відрубати голови? Вертаюся до того, що казав. Час би вже й до каплиці». На ці слова, вимовлені напівголосом, відповіло мовчання. Але враз мовчання це перервав глухий, здушений, зловісний крик, що не мав у собі нічого людського. Крик цей, здавалося, прорвався крізь товсті мури і примусив задзвеніти залізо в ґратах. Кокона мимоволі здригнувся, а він був людина відважна, і сміливість у нього подібна була до інстинкту диких звірів. Кокона завмер нерухомо на тому місці, де почув цей жалібний зойк, не вірячи, що такий зойк могла випустити людська істота, і прийнявши його за стогін вітру в деревах або за один із тисячі нічних звуків, що спадають або здіймаються з двох невідомих світів, між якими обертається наш світ. Тоді другий зойк, ще болісніший, пронизливіший, ще гостріший від першого, донісся до Кокона. І на сей раз він не тільки почув цілком ясно вираз муки в людському голосі, а й упізнав голос Деламоля. Почувши цей голос, п'ємонець забув, що він за двома дверима, трьома ґратами і муром 12 футів завтовшки. Він ударив всією вагою свого тіла в цей мур, ніби бажаючи розбити його і полетіти на допомогу жертві. З криком «Тут ріжуть когось!» Але перед ним був мур, про що він забув, і він упав, вдарившись об кам'яну лавку, на яку опустився. Та й усе. «О, вони вбили його!» – прошепотів він. «Це Гедота! Але тут не можна оборонити себе. Ні зброї, нічого!» Він простяг руки перед собою. «Ага, залізне кільце!» – скрикнув він. – «Я вирву його, і лихо тому, хто підійде до мене!» Кокона підвівся, вхопився за залізне кільце і, рвонувши, розхитав його так, що коли б рвонув ще раз, вирвав би його зовсім. Але раптом двері відчинились, і світло від двох факелів освітило камеру. «Ідіть, пане!» – сказав той самий голос, – що був йому особливо неприємний вперше. І тепер, коли він почув його трьома поверхами нижче, не набрав привабливості. «Ідіть, пане, суд чекає на вас». «Добре», – сказав Кокона, відпускаючи кільце. «Мені мають об'явити вирок, так?» «Так, пане». «О, легше дихати. Ходімо», – сказав він. І пішов за секретарем суду, що йшов попереду розміреною ходою, з чорною палицею в руці. Незважаючи на висловлене задоволення, Кокона дорогою неспокійно оглядався праворуч і ліворуч, попереду і позаду. «О, – бурчав він, – я не бачу мого достойного тюремника. Признаюся, мені хотілося б, щоб він був тут». Увійшли до зали, звідки судді вже вийшли і де стояв один тільки чоловік, в якому Кокона впізнав генерального прокурора, що під час допиту кілька разів втручався в справу щоразу з явною ворожістю до обвинувачених. Справді, Катерина наказала йому і на письмі, і на словах звернути особливу увагу на їх справу. Завіса була піднята, можна було бачити глибину кімнати, і кімната ця, глибина якої губилася в пітьмі, мала в освітленій своїй частині такий страшний вигляд, що Кокона відчув, як йому ноги підігнулись, і скрикнув: «Ох, Боже мій!» І не без причини вирвався у Кокона цей вигук жаху. Видовище справді було зловісне. Зала під час допиту була закрита завісою, але тепер завісу підняли, і зала здавалася ніби входом у пекло. На першому плані видно було дерев'яну кобилу з вірьовками, блоками і іншими пристроями до катування. Трохи далі світилася жаровня, що кидала на всі речі навкруги червонястий виблик, від якого тіні тих, хто стояли між Кокона і нею, ставалися ще похмурішими. Коло однієї з колон, що підтримувала склепіння, стояв нерухомо, як статуя, якийсь чоловік з вірьовкою в руці. Здавалося, він був зроблений з того самого каменю, що й колона, до якої притулився. На стіні над лавами з піщаника між залізними кільцями висіли ланцюги та сяяли ножі. «О, прошепотів Кокона, — зала для тортурів. Вона приготована і, здається, тільки чекає мученика. Що це за знак?» «На коліна, мар-канібал Кокона!» – мовив чийсь голос, від якого дворянин підняв голову. «На коліна і вислухайте свій присуд!» Це був наказ, проти якого вся натура Анібала інстинктивно протестувала. І бачачи, що він не зразу скорився наказові, два чоловіка так несподівано і важко поклали йому на плечі руки, що він впав навколішки на плити підлоги. Голос промовив: «Вирок, ухвалений засіданнями суду у Венцинському замку проти Марка Анібала де Кокона, обвинуваченого і виказаного в образі його величності, спробі отруєння, чаклуванні і магії проти особи короля, злочинній змові проти безпеки держави, а також у тому, що він згубними порадами втягнув принца крові у повстання». При кожному з тих обвинувачень Кокона кивав так головою, як роблять неслухняні школярі. Суддя вів далі: «Зважаючи на що названий Марк Анібал де Кокона відведений буде на Гревську площу, де йому відтята буде голова, майно його буде конфісковано, будівельні ліси його зрубані на височину 7 футів, замки його зруйновані, і на місці їх поставлений буде стовп з мідною дошкою, де зазначені будуть його злочин і кара». «Щодо моєї голови, – сказав Кокона, – я вірю, що її зрубають, бо вона у Франції і під великою небезпекою. А щодо моїх будівельних лісів та замків, я не боюся ніяких пилок ані заступів найхристиянішого королівства». «Тихо! – сказав суддя і почав читати далі. — Окрім того, названий Кокона…» «Як? – перебив Кокона. — Мені зроблять ще щось після того, як зрубають голову? О, це здається мені вже занадто суворим». «Ні, пане, – відповів суддя. — До того…» І знову почав читати. «Крім того, названий Кокона перед виконанням вироку взятий буде на надзвичайний допит 10 клинами. Кокона скочив, опалюючи суддю блискавичним поглядом. «Навіщо? – скрикнув він, не знаходячи, крім цієї наївності, інших слів, щоб висловити всі ті думки, що вихором закрутилися в його голові. Справді, ці тортури означали цілковитий крах усіх надій Кокона. Його переведуть до каплиці тільки після тортур. А від тортур часто й вмирають. І вмирали тим певніше, чим мужніший та дужчий був той, кого піддавали тортурам. бо на признання дивилися як на підлоту, а поки катований не признавався, катування не припинялось. І не тільки не припинялось, а ще й збільшувалось. Щоб примусити його виказати своїх спільників і подробиці змови. «Чорт, забирай!» – скрикнув Кокона. «От що називаю я ганьбою, більше, ніж ганьбою, підлотою!» Звиклий до обурення своїх жертв, яке від мук перетворювалося в сльози, суддя безстрасно зробив знак. Кокона вхопили за ноги і за плечі, звалили, перенесли, поклали і прив'язали до лави допитів раніше, ніж він встиг побачити, хто зробив над ним це насильство. «Мерзотники!» – горлав Кокона, стрясаючи в пароксизмі люті, лаву і козли так, що навіть самі кати відступили. «Мерзотники! Мучте, терзайте, рвіть на шматки! Ви не довідаєтесь нічого! А ви гадаєте, що шматок дерева або заліза примусить говорити дворянина з моїм ім'ям? Ну-ну, я не боюся вас!» «Приготуйтеся писати, писарю», – сказав суддя. «Так, приготуйтеся», – горлав Кокона. «А якщо ти запишеш усе, що я скажу тобі, ганебний кате, ти матимеш роботу. Пиши, пиши!» «Хочете ви зробити признання?» – спитав суддя тим самим спокійним голосом. «Ані слова, ідіть до чорта!» «Подумайте, пане, поки готуватимуться». «Ну, метр, приладнайте черевики панові». При цих словах чоловік, що й досі стояв нерухомо, з вірьовками в руках, відійшов від колони і повільними кроками наблизився до Кокона, який повернувся в його бік, щоб зробити йому гримасу. Це був метр Кабош, кат Паризької судової округи. Болісне здивування постало на обличчі Кокона, який, переставши кричати і обурюватись, завмер, нерухомий, не маючи сили відірвати очей від обличчя забутого друга, що з'явилося перед ним в таку хвилину. Кабош, не ворухнувши жодним мускулом обличчя і нічим не виявивши, що бачив Кокона десь в іншому місці, крім цієї кімнати, засунув йому дві дошки в ноги, два інші приладнав з зовнішнього боку ніг і обкрутив все це вірьовкою, що була в нього в руці. Це був прилад, що називався чобітьми. При звичайному допиті заганяли 6 клинів між дошками, і дошки, розсуваючись, розчавлювали м'язи. При допиті надзвичайному заганяли 10 клинів, і тоді дошки не тільки розчавлювали м'язи, а й ламали кістки. Скінчивши свої готування, Кабош застромив кінець клина між дошками, потім, ставши з дерев'яним молотом в руці на одне коліно, подивився на суддю. «Хочете ви говорити?» – спитав той. «Ні», – рішуче відповів Кокона, хоч і відчув, що піт покотився в нього по лобі, і волосся стало дибки на голові. «Коли так, то починайте», – сказав суддя. «Перший клин». Кабош підняв у руці важкий дерев'яний молот і вдарив по клину, що відповів глухим звуком. Все затряслося, але Кокона навіть не крикнув від першого клину, який, звичайно, примушував стогнати найупертіших. Навіть більше, єдиним виразом, що постав на обличчі його, було невимовне здивування. Він застиглим поглядом подивився на Кабоша, а той, піднявши вгору руку, повернувшись до судді, наготувався знову вдарити. «Який ви мали намір, ховаючись у лісі?» – спитав суддя. «Посидіти в холодку», – відповів Кокона. «Бийте», – сказав суддя. Кабош вдарив друге, і цей удар розлігся, як і перший. Але, як і при першому ударі, Кокона не поморщився навіть і дивився на ката з тим самим виразом. Суддя насупив брови. «От завзятий християнин», – пробурчав він. «Чи клин до кінця загнався, метр?» Кабош нахилився, ніби щоб подивитися, але, нахиляючись, тихенько прошепотів Кокона. «Та кричіть же, нещасний!» Потім, підводячись, сказав: «До кінця, пане». «Другий клин», – холодно відповів суддя. Чотири слова, сказаних Кабошем, пояснили Кокона все. Достойний кат зробив своєму другові найбільшу послугу, яку міг зробити кат дворянинові. Він звільняв його не тільки від мук, а й від ганьби признання, заганяючи йому у ноги замість дубових клинів клиня з еластичної шкіри, яких тільки верхня частина була з дерева. Більше того, він залишав йому сили зійти на ешафот. «Ага, любий Кабош», – прошепотів Кокона, – «не турбуйся, я кричатиму, коли ти вимагаєш. І якщо ти будеш незадоволений, то це вже даремно». Тим часом Кабош пристроїв між дошками кінець ще товщого клину, ніж перший. «Бийте», – сказав суддя. При цих словах Кабош ударив так, ніби хотів одним ударом розвалити Венцинську вежу. «Ай-яй-яй! Ой-ой!» – закричав Кокона на всі лади. «Тисяча громів! Ви розчавите мені кістки! Обережніше!» «А!» – сказав суддя, усміхаючись. «Другий клин робить своє діло. А мене вже дивувало». Кокона зітхнув, як ковальський міг. «Що робили ви в лісі?» – спитав знову суддя. «Е, чорт забирай, я вам вже сказав, спочивав у холодку!» «Бийте!» – сказав суддя. «Признавайтесь!» – шепнув йому Кабош на вухо. «В чому?» «Та в чому хочете, тільки признавайтесь!» І вдарив друге не менш завзято, як і вперше. Кокона ніби аж задушився від крику. «Ой-яй-яй!» – кричав він. «Що хочете ви знати, пане? Що його наказу був я в лісі?» «Так, пане». «З наказу пана Д'Алансона». «Запишіть», – сказав суддя. «Якщо я зробив злочин, розставляючи пастку королю Наварському», – провадив Кокона, «я був тільки знаряддям, пане, і робив, що наказував мені мій пан». Писар взявся писати. «А ти виказав мене, гидка личину», – бурчав катований. «Стривай же, стривай!» І він розказав, як Франсуа відвідував короля Наварського, як зустрічався з Демуї, з Алансоном, історію червоного плаща і все це ревучи та стогнучи і час від часу дістаючи нові удари молотком. Нарешті він дав стільки певних, правдивих, незаперечних зізнань проти пана герцога Д'Алансона, які, здавалося, вирвані були в нього тільки жорстоким болом, так натурально корчився і ревів, кричав на всі лади, що сам суддя злякався записувати такі компрометовані для королівського сина подробиці. «Отак, час добрий», – казав сам собі Кабош. «От дворянин, якому не треба говорити про діло двічі, який завдасть роботи писареві. Господи Ісусе, що ж то було б, коли б клиня були не шкіряні, а дерев'яні?» Зате Кокона увільнили від останнього клину. Та й без того він дістав уже 9, і їх було досить, щоб перетворити його ноги у кашу. Суддя підкреслив Кокона, що зробить йому цю полегкість, зважаючи на його відвертість, і пішов. Катований залишився там з Кабошем. «Ну, – спитав його Кабош, – як се маємо, мій дворянине?» «Ах, друже! Любий друже, дорогий Кабоша», – сказав Кокона, – «будь певен, що я не забуду все життя того, що ти зробив для мене щойно». «Ваша правда, пане, бо коли б дізнатися про те, що я зробив для вас, я сам зайняв би ваше місце, а вже мене б не помилували, як я вас помилував». «Але як прийшла тобі в голову ця вигадка?» «От», – сказав Кабош, завиваючи ноги Кокона – закривавлені ганчірки. «Я знав, що ви заарештовані. Знав, що відбулася ваша справа. Знав, що королева Катерина бажає вашої смерті. Здогадався, що вас допитуватимуть на тортурах, і вжив своїх заходів. Ризикуючи тим, що могло б з цього вийти?» «Пане», – відповів Кабош, ви єдиний дворянин, що подав мені руку. І хоча й кат, а може саме через те, що кат, я маю і пам'ять, і серце. Побачите завтра, як чисто я зроблю своє діло». «Завтра?» – сказав Кокона. «А тож, завтра. Яке діло?» Кабош подивився на Кокона з подивом. «Як яке діло? Ви забули про вирок?» «Ах, так правда, вирок», – сказав Кокона. «Я про нього забув». Справді ж Кокона не забув, а зовсім і не думав про нього. Він думав тільки про каплицю, про сховані під священним покровом ножі, про Генрієту і королеву, про двері в ризниці і про двох коней, що дожидалися на узліссі. Думав про волю, про біг на чистому повітрі, про безпеку за межами Франції. «Тепер, – сказав Кабош, – справа в тому, щоб уміло перенести вас з кобили на ноші. Не забувайте, що для всіх, навіть для моїх помічників, ноги у вас розчавлені, і про кожному русі ви повинні кричати». «Ай!» – скрикнув Кокона, ще тільки побачивши, що двоє помічників Кабоша підходять з ношами. «Ну-ну, трохи мужності», – сказав Кабош. «Коли ви вже тепер кричите, то що ж буде зараз?» «Любий Кабош», – сказав Кокона, – «благаю вас, не давайте торкатися до мене вашим шановним помічникам. У них, може, не така легка рука, як у вас». «Поставте ноші коло мене», – сказав метр Кабош. Вони поставили. Метр Кабош узяв Кокона на руки, як дитину, і переніс на ноші. Та хоч як обережно зробив це, але Кокона дико кричав. З'явився воротар з ліхтарем. «До каплиці!» – сказав він. І носії з ношами рушили після того, як Кокона вдруге стиснув руку Кабошу. Перше стискання її надто багато дало п'ємонцеві, щоб він вважав за невідповідне зробити це вдруге. Розділ 28. Каплиця. Сумний кортеж в глибокому мовчанні перейшов два звідні мости вежі і великий замковий двір, що вів до каплиці, на вікнах якої світло освітлювало мертвотно-блідні обличчя апостолів у червоних вбраннях. Кокона жадібно вдихав нічне повітря, хоч воно було й вогке від дощу. Він дивлявся в глибоку темряву і радів, що всі обставини були сприятливі для втечі його і його товариша. Він мусив напружити всю свою волю, увесь свій розум, усе своє самовладання, щоб не скочити з ношів, коли його принесли в каплицю, де він побачив на підвищенні для хору за 3 кроки від вівтаря якусь нерухому масу в білому плащі. Це був Ламоль. Двоє солдатів, що супроводили ноші, лишилися по той бік дверей. «Коли вже нам роблять цю останню ласку, даючи побути ще раз вкупі, – сказав Кокона, вдаючи безсилля в голосі, – то піднесіть мене до мого друга». Носіям не було дано наказу це робити, і вони, не заперечуючи, виконали прохання Кокона. Ламоль був понурий і блідий. Голова його була прихилена до мармурової стіни. Мокре від поту чорне волосся, що надавало його обличчю матової, як слонова кість, білості, здавалося, стало дибке, та так і залишилося наїжаченим на голові. По знаку ключника двоє слуг пішли за священником, якого попросив покликати Кокона. Це був умовний знак. Кокона занепокоєно проводив їх очима, але не тільки його гарячий погляд впивався в них. Ледве встигли вони вийти, як дві жінки вибігли за вівтаря і кинулися на підвищення з радісним трепетом, хвилюючи повітря, як гарячий і шумливий подих вітру перед грозою. Маргарита кинулася до Ламоля і вхопила його в обійми. Ламоль видав страшний крик, такий, як ті, що Кокона чув у своєму казаматі і що довели його до божевілля. «Боже мій, «Що з тобою, Ламоль?» – сказала Маргарита, відступаючи з жахом. Ламоль тяжко зітхнув і підніс руки до очей, немовби для того, щоб не бачити Маргарити. Це мовчання і цей рух злякали Маргариту ще більше, ніж крик болю. «О!» – скрикнула вона. «Що з тобою? Ти весь у крові!» Кокана, що кинувся до вівтаря, вхопив кинджал і вже тримав Генрієту в обіймах. Тут він повернувся. «Встань!» – говорила Маргарита. «Встань, благаю тебе! Ти ж бачиш, що вже час!» Жахлива усмішка скорботи пробігла по блідих устах Деламоля, які, здавалося, не повинні були б усміхатись. «Люба королево», – сказав молодий чоловік, – «ви розраховували без Катерини, отже не взяли на увагу злочину. Мене брали на допит. Усі кістки мої поламані, усе моє тіло, сама рана. І той рух, що я роблю в цю хвилину, щоб торкнутися устами до вашого чола, завдає мені болю, гіршого від смерті». І справді, через силу, увесь блідий, Ламоль торкнувся вустами до чола королеви. «Допит?» – скрикнув Кокона. «Але й мене брали на допит. Та хіба ж Кат не зробив для тебе того, що зробив для мене?» І Кокона розповів усе. «Ах», – сказав Ламоль, – «це й зрозуміло. Ти подав йому руку, коли ми ходили його відвідати. А я забув, що всі люди – брати, і виявив погорду до нього. Бог карає мене за гордість. Дяка Господові!» Ламоль склав руки. Кокона і обидві жінки глянули один на одного з невимовним жахом. «Ну, ну!» – сказав тюремник, що ходив до дверей послухати, і тепер повернувся. «Не гайте часу, любий пане де Кокона! Вдарте мене кинджалом і зробіть це, як справжній дворянин, бо вони зараз прийдуть!» Маргарита спустилася на коліна біля Деламоля, як мармурова постать на надгробку мертвого. «Ну, друже, – сказав Кокона, – будь мужній, я дуже, я понесу тебе, посаджу на коня, візьму тебе навіть перед собою, якщо ти не можеш сидіти в сідлі. Тільки йдімо, йдімо. Ти ж чуєш, що каже цей чоловік? Мова йде про наше життя!» Ламоль зробив надлюдське зусилля, величне зусилля. «Правда, мова йде про твоє життя!» І спробував підвестися. Анібал взяв його попід руки і поставив на ноги. Ламоль тільки глухо застонав, але в момент, коли Кокона пустив його, щоб піти до воротаря, і його підтримували тільки руки двох жінок, ноги його підігнулися. І, незважаючи на зусилля Маргарити, що обливалася слізьми, він впав, і жахливий крик, якого він не мав сили стримати, розітнувся в каплиці. І довго ще лунав під її склепінням скорботною луною. «Ви самі бачите, – сказав Ламоль із сумом, – ви самі бачите, королева моя, отже залиште мене, покиньте, востаннє попрощайтеся зі мною. Я не сказав нічого, Маргарито. Ваша таємниця лишилася похованою в моєму коханні і помре зі мною. Прощавайте, королева моя, прощавайте». Маргарита сама, ледве жива, обвила руками цю чарівну голову і майже з побожністю поцілувала її. «А ти, Анібал, – сказав Ламоль, – тебе помилували від муки. Ти молодий ще і можеш жити. Тікай, друже, тікай. Дай мені останню втіху знати, що ти на волі». «Час кінчається! – крикнув тюремник. – Не гайтесь!» Генрієта намагалася лагідно витягти Анібала, а Маргарита, схожа на Магдалину, все стояла на колінах перед Ламолем із розпущеним волоссям і з очима, яких потоками лилися сльози. «Тікай, Анібал, – сказав знову Ламоль, – тікай, не дай ворогам нашим втіхи побачити смерть двох неповинних людей!» Кокона лагідно відштовхнув Генрієту, що тягла його до дверей, і, зробивши урочистий, навіть величний рух, сказав: «Пані, дайте цьому чоловікові 500 ікю, що ви пообіцяли». «Ось вони», – мовила Генрієта. Тоді, повернувшись до Ламоля і похитавши сумно головою, він сказав: «А ти, любий Ламоль, ображаєш мене, хоч на хвилину припускаючи, що я міг би покинути тебе. Чи ж я не заприсягся жити і умерти з тобою? Але ти так страждаєш, бідний мій друже, що я прощаю тебе». І він рішуче ліг коло друга, поклав коло нього свою голову і доторкнувся до його лоба губами. Потім він лагідно, як мати, що притягує до себе дитину, притягнув голову свого друга, що скотилася до стіни, і поклав її до себе на груди. Маргарита була похмура. Вона підняла кинжал, що його кинув Кокона. «О, королева моя!» – сказав, простягаючи до неї руки Ламоль, що зрозумів її думку. «Не забувайте, що я вмираю, щоб загасити найменшу підозру про наше кохання». «Але що ж я можу зробити для тебе?» – скрикнула Маргарита в розпачі. «Якщо не можу навіть померти з тобою». «Ти можеш зробити», – сказав Ламоль. «Ти можеш зробити, щоб смерть моя була солодка і прийшла до мене з усмішкою на обличчі». Маргарита знову наблизилася до нього, склавши руки, мов би прохаючи його говорити. «Пригадуєш ти той вечір, Маргарито, коли в заміну мого життя, яке я тоді присвятив тобі і віддаю тепер, ти дала мені священну обіцянку?» Маргарита затремтіла. «А ти пригадуєш, – сказав Ламоль, – бо ти тремтиш». «Так-так, я пригадую, – сказала Маргарита, – і присягаюся, Гіацинт, я додержу її». Маргарита простягла руку до вівтаря, ніби вдруге кличучи Бога за свідка своєї присяги. Обличчя Ламоля проясніло, неначе склепіння каплиці розкрилося, і небесний промінь спустився на нього. «Ідуть, ідуть!» – сказав тюремник. Маргарита скрикнула і кинулася до Ламоля, але, боячи щось збільшити його страждання, тремтячи стала перед ним. Генрієта приклала губи свої до лоба Кокона і сказала: «Я розумію тебе, мій Анібал, і пишаюся тобою. Я знаю, що геройство твоє веде тебе на смерть, але я люблю тебе за твоє геройство. Перед Богом я любитиму тебе завжди, найбільше від усього, і присягаюся тобі зробити для тебе те, що Маргарита присяглася зробити для Ламоля, хоч я й не знаю, в чому справа». І подала руку Маргариті. «Дякую», – сказав Кокона. «Перш ніж ви покинете мене, королева моя», – сказав Ламоль, – «зробіть мені останню ласку. Дайте якийсь спомин про вас, щоб я міг поцілувати його, сходячи на ешафот». «О, так», – скрикнула Маргарита, – «на!» І зняла з шиї маленький золотий образок на ланцюжку з такого ж самого металу. «На!» – сказала вона. «Ось святий образок, що його я ношу з самого дитинства. Мати моя наділа його мені на шию, коли я була ще зовсім маленька, і коли вона ще любила мене. Його прислав дядько наш, папа Климент. Я не скидала його ніколи. На, візьми його». Ламоль взяв його і жадібно поцілував. «Відчиняють двері», – сказав тюремник. «Тікайте, пані, тікайте!» Обидві жінки забігли за вівтар і зникли. І в ту ж хвилину прийшов священник.